Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web horrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eta, Kantxapunk irratsaioa mentxe hasten dugu. Bi astez kanpoan egon geha, oporretan, eta, barkamenak esatuko ditugu lenik, eta behin abisatu gabeko oporrak izan direlako, baina hemen txenago berriro ere, aste arte bat gehiago, hemendikan aurrera normaltasun osoz, gure oizko ordutegia mantentzeko asmoarekin. Hau da, aste artero, gaueko 10:30etatik, 12ak arte, Kantxapunk irratsaioa, rock and rolletat punk doinuak, 80 minutuz Kantxapunk irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea da, hau, FM-ko 107.2an, irrati bidez, eta bestela interneten, kantxapunk.comen. Gainera, bisita dezakezue gure web horria, berritu berria baitaukagu. Eta web horri horretan, zenbait irratsaioen grabazioak, notiziak, argazkiak, programazioa, deskribapenak, eta guzti hori ez gain, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez kantxapunk.comen bisita gaitzakezu. Bueno, gaurko irratsaioan Wire taldearen 154 izeneko 3. LPA entzun, ezagutu eta aztertuko dugu, eta gainontzean beste zenbait abesti eder ere aurkeztuko dizkizuegu. Gaurko 80 minutuak goxo-goxo zuekin elkarrekin pasatzeko. Bueno, esan bezala, oporrak alde batetara utzita, gaurko irratsaioari helduko diogu. Gogoratu, hauxe dela gure telefono zenbakia, 9943-2525-232. Eta kantxapunk.comen ere gure kontakturako emaila duzu, mezuak bidali ditzazkezu bertara. Bueno, aurkezpen guztiak eginda, hasiko dugu The Cramps taldearen Flame Job izeneko diskarekin. Agian bereien disko ezezagunenetariko bat da. 80. hamarkadaren erdikaldean, 84an hain zuzen atera zen, ba justo viniloa ja etzegoenean en modan eta CD-ak hortxe indarra hartzen hasi zirela. Eta bueno, ba Cramps-en disko hau, bueno, nere ustez da ez ezagunenetako bat, ba alare bat ziren Ultra Twist etorlako kantekin, ba single gisa atera ziren kanta batzuk. Bueno, ba LP hau egunen batean egingo dugu errepasoa bere osotasunean, baina Flame Job disko honetatikan Nest of the Cuckoo Bird izeneko abestiarekin hasiko dugu gaurko Jantxa Punk irratsaioa. Beraz, ongi etorri entzule zareten guzti eta The Cramps-en Nest of the Cuckoo Bird. Kaixo. She's got a look on her puss like she was weaned on a pickle. Hands on the handles of her motorcycle. In the nest of a cuckoo bird, in the nest of a cuckoo bird. She's in a gang on the street that's so hard and slippery. You'll get a bang in the teeth with no charge for delivery. In the nest of the cuckoo bird, in the nest of the cuckoo bird. Oh. You wanna pet her tail until she purrs. Run your fingers through her fur. In the nest of the cuckoo bird, in the nest of the cuckoo bird. Her aplomb is massive and I wondered why. How could any poor ass have ever passed her by? In the nest of the cuckoo bird, in the nest of the cuckoo bird. Of the cuckoo bird, a cockatoo with a googler. In the nest of the cuckoo bird, a huntress with a hoodoo word. In the nest of the cuckoo bird, in the nest of the cuckoo bird. Well, there ain't no freckles on that fish. You're like Dr. Jekyll with a death wish. In the nest of the cuckoo bird, hasiera potente eta eder honekin jarraitzen dugu Regan Youth taldea, Kaliforniako hardcore garaiko, bueno, ba talde indartsua ere aurkeztuko dugu segidan. New Red Archives San Franciscoko disketxeak atera zuen beraien LP bat, volumen bat izenarekin. Eta bertan 80garren urtetik 84garren urtera arte egindako zenbait grabazio biltzen dira. 10 abesti guztira eta New Arians izeneko abestia izango da guk entzungo duguna disko honetatik Regan Youthen. Right. Hortxe urrengo kanta sortzen zan, baina ez, ja pres daukagu aldaketa. Eta kasu hontan, ba, berriro aldaketa handi bat egingo dugu. Estatu batuetatik an Ingalaterrara goaz, Ingalaterrako ipar aldera, iaia Eskoziarekin mugan, Newcastle inguruan, Toy Dolls taldea dugu. Beraien lehenengo diskak aski ezagunak dira, eta nik uste hortikan aurrera pixka bat bueno, errepikapenagatik edo, ba, ez zirela hain ospetsuak izan, ondorengo diskak laro eta margarren amarkadakoak adibidez, Fat Bob's Fit izeneko diska aterazen receiver disketxeak, 1981 garren urtean, eta bertan, 14 abesti dauzkagu hoietako 45 benetan bikainak dira eta ni uste ba bikainenetako bat Back in 79 bertan ere bertsio pare bat badauzkagu Rodney's Memory edo Kids in Time and Where baina guk esan bezala bere inkanta propioa den Back in 79 izeneko abestia entzungo dugu Toy Dolls taldearen eskutik. Bueno, hain bariatua dijoa gaurko irratsaio honen hasiera hau, ba, horrela jarraituko dugu baridade horrekin, eta Bilbora goaz. MCD taldeak atera zuen Oiuka disketxerentzako bertsioz osaturiko disko bat, MCD izena darama, eta 1983 garren urtean atera zuten aurretikan, bueno, ba, disko bikain batzuk atera ondoren, bertsioen diskoa batera zen, eta nik uste disko honen ondoren ja pixkat gainbera etorri zela, ja formazio aldaketa berriak, eta bar, ez zuten aurrekoen, bueno, ba, nivela edo lortu. Bertsioak nahiko ondo aukeratutan ere gustorako, eta gainera, ba, bere garaian ere, ba, garrantzikoak izan ziren zenbait kanta, beraientzako izandako zenbait kanta ziurazki, ba, berreskuratu zituzten, beraien modura moldatu, hitzak aldatu, eta bar. Guk aukeratu duguna gaurkoan, Athletic izeneko bertsioa da, Athletic futbol taldearen bueno, ba, himnoa, beraien ternera, rock and rollera eramaten dute. Eta ni gomendapen baterekin godet, Athleticen kanta honekin, bideo bateren ikusi daukat, behintzatu VHS-en hortxe txean badokat, ez dakit nik interneten edo gengo den, Eta bertan, bueno, ba, Atletik eta Barcelona ustez jokatutako semifinal batetan izandako istilu batzuk ere agertzen dira eta bueno, izugarrizko imaginak hunkigarriak eta gainera ba MCDek egiten duen bertsio bikain honekin, are eta gehiago Atletiken bertsioa MCDren eskutik. Venga, ba, aldaketa gehiago, eska pixka bat, eska revival pixka bat, 70. Markadaren bukaeran, eta 80. Hasieran. Hainbat, Ingalaterrako taldek, bueno, ba, soinu jamaikarrak berreskuratu zituzten, eska revivaleko talde desente sortu ziren, eta horietako nagusietako bat, The Selector, taldea da. Three Minute Hero izeneko kanta ateratzen single gisa beraien lehenengo elepetikan, Too Much Pressure izeneko diskotikan, Chris Alley disketxak atera zuen, Tutonen zentzat, eta, bueno, ba, entzuna daukagunez kantau behin baina gehiagotan, beharpegira goaz, beharpegi hau etzen diskoan atera, eta beraz, entzungo dugu James Bond izeneko kanta The Selector talderen eskutik. Ha ha! James Bond, the killer! Bye. Jaiapunki irratsaioa astearte gauero 10:30tik 12:00tara. Jaiapun irratian 107.2 jaiapun.com ere bai. Aste arte gauero 10:30tik 12:00 arte Jaiapunki irratsaioa zuzen zuzenean. Bueno, ba, kuñatxo ederronekin, Bad Brysen kuñarekin, aurrera egingo dugu Los Derrumbes taldeak Santander Gol Oidos Sordos disketxerentzako atera zuen 2000 urtean, epe bat laukanta zeuden, bertan, eta, bueno, Lon Music estudiotan, baita ere, bueno, barrege zaletu entzat ezaguna den estudioetan grabatu zen Los Derrumbes taldearen laukantetako epe hau. 2000 urtean esan bezala grabatu zen, eta 1% izeneko abestia, 1% izeneko abestia, entzungo dugu. Earki ba, duela aste batzuk Jaiapunki irratsaio berezi bat egin genuen eta Pogo Erasoko Manu etorri zen gure estudio honetara, ba, irratsaio berezi hori burutzea eta berak ekarritako single batzuk ezagutu eta aurkeztu zizkigun Manuk berak hementxe irratsaio oso bat osatuz. Bueno, ba, kanta horietako bat edo berreskuratuko dugu gaurkoan The Cartoons izeneko taldearen single bat. Berarkitalpen horietako bat daukago eskuartean, New Yorkeko Last Loud Recordsek ateramendu, eta kanta nagusia, She's a Rock and Roller izeneko abestia entzungo dugu, The Cartoons taldearen eskutik. Oh, Osondo, ba maikak ditugu eta puntu-puntuan gainera oantxe. Eta badakizue tarte hau amaikak aldea ba, izaten dugula normalean tartetxo berezi bat. Aste honetako disko berezia aztertzen dugu amaikak aldera. Eta, bueno, ba, gaurkoan anasik ingo dugu. The Wire, Wire, edo ahoskatu nahi duzuen bezalako talde hori, Wire, esango dugu irratxai osoan zehar. Bueno, ba, Wireren irugarren LPA aztertuko dugu. Eunda berrogeita amalau izena drama diskak, eta kanta eder pila bat dauzkagu aurretikan. Beraz, lehenengo bat entzungo dugu, I should have known better, ez konfunditu The Beatlesen kantarekin, hau, beraien kanta propio bat dugu, I should have known better, da, lehenengo kanta. In an act of contrition, I lay down by your side. It's not your place to comment on my state of disgrace. For this is for real. I've tears in my eyes. Am I laughing or crying? I suggest I'm not lying. I haven't found a measure yet to calibrate my displeasure yet so to ignore my warning could be your folly. The judgment is harsh. I offer no plea. Valuing the vengeance which you treasure, I've redefined the meaning of vendetta. sessions disordered. You protect your possessions in the light of your actions. I question your love. May I make an observation? Your bite is worse than my aggression. I should have known better. I should have known better than to become a target. Hau, 1979 urtean atera zuen Harvest disketxeak Emiren subsidira zen hori, eta listetan, bueno, ba, 29. postua lortu zuen Ingalaterran. Hau isi izan zen beraz diskoen aldetikan Wire edo Wire taldearen arrakastarik haundiena, 29. postu hori lortuta. Oso disko bitxia, baina, bueno, ba, behin baina gehiagotan entzun ondoren izugarrizko gusto hartzen zaion disko horietako bat. Two People in a Room abesti orain. Two people in a room. Facial movements in the try. Soldier, two people in a room. And the image is dangerous. And now I can see jokes. The weapons are chosen. The reaction is frozen. Two people in a room. Positions are shifting. The seas fire lifted. The light is fierce. It's intended to pierce any cloak of the seas. And the current is truth. Oh God, they're so gifted. My God, they're so gifted. My God, they're so gifted. Two people in the room. Their personal locations. Beraien lehenengo LPA 77. Urtean atera zuten Pink Flag izena zeraman eta punkaren tzat mugarri izandako LPA izan zen. Punk zaletuen tzat ba, gehien gustoko gehien duten LPA hori izaten da normalean. Baina bai bigarna eta bai irugarna ere izugarrizko diskak dira. Bigarna, Chairs Missing, 78. Eta irugarna gaurkoan entzuten ari garen hau. 1944 izeneko diska da. Experimentalagoa, noski, baina bueno, ba, Wireren ibilbidean alako xe ibilbidea gintzuten beti. Experimental aldetikan, eta beti ere innovatuz, gauza berriak eginez, kontzertu batetik bestera eta disko batetik bestera ere. The 15th izeneko abestia, dator orain. Watching over it before it was, as if response was based on facts, providing it, deciding it, it was soon there. Squared to it, face to it, it was. Bueno, ba, beraiek esan bezala punkaren estandarekin bat egin zuten 76aren bukaeran hortxe zeuden adibidez Roxy aretoko lehenengo bilduman eta hiru LP bikaina hauek atera ondoren, ba, oso talde, bueno, ba, kreatiboa izanik eta taldekideak oso kreatiboak izanik guztiak, ba, bakoitzak bere aldetikan jotzeko ere irrika izan zuten disko honen ondoren eta halako geldiune bat izan zuen taldeak talde bezala, naiz eta gero bakoitzak esan bezala bere ibilbidea izan zuen eta gero 1987 urtetik aurrera berreskuratu zuten ibilbide hori. Gaur egun ere oraindik jotzen ari dira. Entzungo dugu The Other Window izeneko abestia. He took his seat on the foreign train. He thought it pleasant to travel again. Mindful of the journey's end, he read again the letter from his friend. Time passes, it often does. The seat was hard, the carriage fetid to a dress for summer, but still it is fetid. It was better than being at home, being the cold and living alone. Around him people spoke in French, despite school days it made no sense. Occasional stares caught his eye, he was tempted to smile. But when he looked through the window for the thousandth time, saw a black horse fighting for its life. A barbed wire fence, later they turned. The more it struggled, the more it scrambled. He turned away, what could he do? The other window had a nicer view. Bueno, ba, Wire taldean edo taldeko musikariak noski aipatuko ditugu. Gitarrista eta abeslari nagusia, Colin Newman genuen eta bera, agian, ba, komposatzaile nagusienetako bat, edo nagusiena. Berarekin batera, basu jolea baitare kantza batzuk abesten zituena, Graham Lewis, bi taldekide hauek izan ziren taldearen bueno, ba, sortzaileetako nagusietakoak. Baina baita ere adibidez beste gitarrista eta koroak egiten zituen BC Gilbert eta neurri txikiago batean bateria Robert Gotobet. Lau taldekide hauek osatzen zuten Wire taldea eta lehenengo taldearen ibilbide honetan mintzat beraiek aritu ziren. Esan bezala, gerora taldea separatu zen, besteak beste, bueno, ba, musika irizpide desberdinak zituztelako eta adibidez, ba, sintetizadoreak eta soinu kajak eta sortu zirenean, ba, bateria Robert Gotobeten lana alde batetara utzi zuen behin baina gehiagotan Colin Newmanek gero esan bezala berreskuratu zuten. Eta gaur egun oraindik ere bateria berdina Colin Newman eta basujolea Graham Lewis elkarrekin ari dira kontzertuak eskaintzen. Urrengo abestia Single KO abestia da. LP honekin, 154 izeneko LP honekin epe bat etorri zen, ba oraindik eta experimental eta bitxiagoa ziren kantekin, horregatik anagian LP-tik kendu zituzten eta EP formatuan sartu zituzten, oso abesti bitxiak ziren eta bat ere komertzialak ez zirenak. Beraz lehenengo edizioa 79. urteko hartan lehenengo kopiak behintzat, desente badin badia ere, epe bitxi horrekin elkartu zuten, egin zutenean, diskakalera atera zenean. Atautxin display abestia dator orain. Thank you. Kanta majara da hau, Colin Newman abeslariarena, gero esan bezala bere bakarkako ibilbidean horrelako bitxikeriak ere egin izan zituen. Eta, bueno, esango dugu ere zenbait laguntzaile izan zituztela disko honetan, bereziki ba viola, flauta eta horrelako sintetizadoreak eta bar, horrelako doinuak sartzen. Eta aurpegiko azkenengo kantara goaz, On Returning kasunetan ja, baxujolaren komposizio bat dugu, barkatu kantariaren, abeslariaren komposizio bat, Colin Newman, lehen esan dugun kanta hori bai zen baxujolaren, Graham Lewisena. Orain bai, On Returning abeslariaren komposizioa. Lobster red, nothing said. When yellow turn green to brown, divide by four. Multiply by nine, describe your divisions and atomic division. Lobster head and lobster feet. I'm the writing of the third language. Tucked into your briefcase, next to your toothbrush, along with a copy of the New Bell Observatory. Sons and daughters who registered not under intensive electronic scanning. You regard your body with regard to a fence which with nothing bland. Never liked a sense of theatre. I'm returning with the tiny game. Ahead of what's life is the best of your culture. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis to be a dream. An evening of fun in the metropolis to be a dream. An evening of fun in the metropolis to be a dream. Bueno, LP-ari buelta emango diogu eta bitxikeri bat ere kontatuko dugu. Hain zuzen ere, esan dugunez, hirugarren disko honen izena 144 da. Eta hain zuzen ere, izan zan ba disko hau, atera zen arte, taldeak emandako kontzertuen kopurua. Beraz, taldea sortu zenetikan, diska atera arte 144 kontzertu eman zituzten, horregatikan izen hori jarri zioten disko honi. Bi komposatzaile nagusien artean komposatutako kanta batek iriketzen du. Bea aurpegia, A Mutual Friend. As a mutual friend, it was difficult to pretend that I was anything less than concerned. Hearing of your trouble has forced me to double my interest in your current affairs. It's no use despising a new unknown horizon. Now your son has set his sights upon the moon. So precipitous a decision has clouded your vision and altered the pitch of your tune. Amairu abesti dauzkagu LP honetan, eta bueno, ba, gogoratuko dugu ere datu aldetikan, grabazioaren arduraduna Paul Hardiman izan zela, eta Mike Thorne izan zela ekoizlea, bueno, ba, bintzat sonatzen dituzenak ez dakit, ez dizin dizuet esan, ze beste artistekin lan egin duen honek, baina bai sonatzen du, ba, Mike Thornek egindako beste lan asko badirela ekoizpen lanari dagokionez. Beraz, Mike Thornen ekoizpen honekin, bigarren abestira goaz, Blessed State. Closing. sacred sphere. So glad I'm here. Oh, what a pearl, what a well made world. Oh, what a pearl, what a world. Esan dugu, larogei garren urtetik larogeita zazpira taldea separatuta aritu zela, baina gerora, ba, etengabe, diskak ateratzen aritu dira. Eta azkena, ba, urten atera berria da, Change Becomes Us izeneko diska atera dute, nonbait, ba, disko honen garaian, entzuten ari garen disko honen garaian, bueno, ba, deskartatutako zenbait abesti edo berreskuratu dituzte gaur egun. Eta esan bezala, Change Becomes Us izeneko diska, mairu kantetako diska okerrez banago, atera berri dute, 2013 garrun urte honetan atera dira, eta dagoeneko, baina jira bat antolatuta daukate, iraia eta urri artean, Ingalaterra eta Alemania bereziki, baina beste zenbait herri ere bisitatuko dituzte, ea aurrera xeago baldin bada ere, ba, pixka gertura xeago ere etortzen diren, eta Wire taldearen kontzertuak ikusteko aukera eskaintzen diguten. One Season Off, abesti antzungo dugu. Yeah, it's attention. My advice is simple. Esango dugu ere, lehen aipatu dugun bira hori eta disko berri hau aurkezteko bat taldea ere martxan dagoela, eta taldeki originalak ditugun Colin Newman, abeslaria, Graham Lewis batxujolea eta Robert Gray, bere garaian Robert Gotubet izenekoa, bateria, bairu horiek martxan ditugula, eta beraiekin batera Matthew Sims izeneko beste gitarrista bat daukate gaur egun laukote honek, esan bezala egingo du biratxori iraia eta urria bitartean, eta urrengo kanta entzungo dugu single gixare atera zen, Map Ref 41 degrees north, 93 degrees west, beraz erreferentzia mapa hori, iparraldera 41 gradu, mendebaldera 93. arti taldea bezala ere, punk garaiko arti talde bat kontsideratua izan zen, noski, eta horren lekuko ez soilik musika baitzik eta beraien azalak, Pink Flag adibidez, baita ere bigarren diska. Kasu hontan ere azal bitxiak eta, bueno, ba, supuestamente artistikoak osatu zituzten, eta horretarako, bueno, ba, Brian Harrisek egin zituen tipografiko diseinuak eta zuzendaritza artistikoa, Dave Dragonek egin zuen oso portada bitxiak ere, askotan musikarekin bat egiten duen bitxitasuna, eta Indirect Enquiries izeneko abesti entzungo dugu orain. Shepherd's delight, not in the sun, which stopped me from walking. I might find you, but I lack the patience. That's the corner you've been stolen. Ain't told me all you've been. Berrogeita amalau izeneko diska, The Wire taldearen LPA dugu hau, berein irugarna eta hoxe izan dastionetako disko berezia, azkenengo kanta entzungo dugu, 40 versions izeneko abestiak izten du, eunda berrogeita amalau Wire taldearen disko bikain hau. Thank you. know which version I'm going to be. I seem to have so many choices open to me. It's not hard to see another unique event when you miss the beginning and you miss the end. I've got 40 versions all dying to get the part, and so with a change of mind comes a change of heart. Eclipse arrives now and Niagara Falls. No loss of life yet and no further calls. I never know which version I'm going to be. I get the feeling my mind is deceiving me. Tanjapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 90 minutu. Aste artero, gaueko 10 erdietatik 12ak arte. Bueno, ba, kanta pare bat sartzeko garaiz gabiltzala uste dut, eta azkarri biliko gera biak sartzeko. George Thorogood and the Destroyers, beraien lehenengo LP-an, okerrez baldin bat nago, edo bigarren guan ja dagoeneko, ez dakit, hain ez dekoratzen, 79. urtean ateratakoan, Movie on Over izeneko diskan, single gisa, Cocaine Blues izeneko abestiaren bertsio bat egin zuen George Thorogood, Zoro gutek eta kanta hori entzungo dugu segidan. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my baby down. I shot her down and I went to bed. I stuck that loving 44 beneath my head. Woke up next morning and I grabbed that gun. Well, I took a shot of cocaine and away down in Juarez, Mexico. Laid in the high joints, taking the pill. And walked the sheriff from Cherokee Hill. Well, Lily, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, you better read it to me. I shot her down, cause she laid me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They threw me on a freight train and hauled me back. Had no friend for to go my bail. They stuck my dried up carcass in that county jail. Into that district court, into the courtroom my trial began. For I was judged by 12 honest men. Yes, as the jury started walking out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. Well, I shouted, Lordy, Lordy, please have mercy on me. Judge, he smiled when he picked up his pen. 99 years in the San Quentin pen. 99 years underneath that ground. And I can't forget the day I shot that bad bitch down. Of all you hoppers, listen unto me. Stay off that whiskey and let that cocaine be. Bueno, barain bai, garaiz gabiltzala uste dut, beraz azkenengo kanta bat, gaurko txantxa punki irratsaioa amaitzeko, bila esker entzule izan zaneten guzti guzti, hoi aspaldiko partez egin dugu berriro ere irratsaio hau, oporrak hartuta gero, bueltan gara eta normaltasunez izango gaitu zemen, aste artero amarterritatik amabitara zuzeneko irratsaioan, errepikapenak urrengo ostiraletan eguerdi partean, amaia bitartitatik ordubiak arte, eta txantxapunk irratsaio hau bestela minutu gutxi barru ja gure web horrean entzunan izango duzu edozein momentutan. Mila esker entzuri izan zareten guzti guztiei eta The Cure taldearen Boys Don't Cry kanta ezaguna aukeratuko dugu garko txantxapunk irratsaioa agurtzeko. Mila esker berriore eta ondo segi, agur!